بسم الله الرحمن الرحيم. I dag, den 10. i 3. 2015, vi har med Aqid al-Tahawi at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdi. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. Wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد النبي الأمين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى يأمركم بالعدل والإحسان والتقرب إلى الله. كيا برودر أو سستر إي إسلام، vi har nået frem til punkt hvor forfatteren الطحاوية siger: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله، intet ligner ham، intet ligner ham. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Shura, vers nummer 11, surat al-Shura, vers nummer 11, så siger Allah subhanahu wa ta'ala: Laysa ka mithlihi shay, laysa ka mithlihi shay, intet lina ham, intet lina ham. Surat al-Shura, vers nummer 11. Hvad betyder det, laysa ka mithlihi shay, intet lina ham? Hvad er det, vi vil gerne ligesom opnå, når vi skal forstå den her ayah? Vi skal forstå, at intet ligner Allah subhanahu wa ta'ala af sin skabning. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala forhindrer, at folk de skal have i deres tanker, i deres forståelser, at der er noget overhovedet, der ligner Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, han siger: Laysa ka mithlihi shay, intet ligner ham. Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Ikhlas, i surat al-Ikhlas, han siger: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ. Hvis I kigger her i surat al-Ikhlas, vers nummer 4: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ, Allah subhanahu wa ta'ala har ikke. Kufuan eller kufuan, begge to er korrekt. Kufuan eller kufuan, eller kufuan. Det er forskellige måder, man læser verset på. Men kufuan eller kufuan, det betyder, at Allah subhanahu wa ta'ala har ikke en ned, en der ligner ham subhanahu wa ta'ala. I surat al-Baqara, vers nummer 22, surat al-Baqara, vers nummer 22, Allah subhanahu wa ta'ala siger: فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Lad vær med at gøre eller skabe partner til Allah. Og hvad betyder andada? Andada, det betyder shubaha wa nuvara. Shubaha wa nuvara. Shubaha, nogen der ligner Allah. Wa nuvara, nogen der kan opstille til at være ligesom Allah subhanahu wa ta'ala. Og her kan man sige i surat al-Shura: Laysa ka mithlihi shay, intet ligner ham. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, Allah subhanahu wa ta'ala intet ligner ham eller kommer i nærheden af. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا, og mennesker, lad være med at gøre eller skabe ligesom I vil selv skabe andada, partner til Allah. Og menneskerne, de dem der skaber den her form for andad. I surat Maryam, surat Maryam, vers nummer 65, Allah subhanahu wa ta'ala siger: هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ الله سبحانه وتعالى stiller spørgsmål. Ved I, om Allah har en lignende? Har en lignende, det er en simulering. Det vil sige, har Allah noget, der ligner? Og det er derfor, han stiller spørgsmål. Hal ta'lamu lahu samiyya? Åh, menneske, ved du, om der er noget, der ligner Allah subhanahu wa ta'ala i alt? Og det er en spørgsmål til os. Og fordi vi skal ligesom kigge på, fordi vi har to ting. Vi har tashbih, al-tashbih. Hvis der er nogen af jer, der gider at skrive at-tashbih på, ikke på arabisk bogstaver, bare skriv det på dansk med latin bogstaver, så folk kan skrive det. Al-tashbih. Og så skriv at-ta'til. At-tashbih. At-ta'til. Hvis der er nogen af jer, der gider, at-tashbih, barakallahu fik. Og det næste, al-ta'til, barakallahu fik. At-tashbih, at efterligne. At-ta'til, at forhindre. Ahlus sunnati wal jama'a, de ligger imellem de to. Ahlus sunnati wal jama'a ligger imellem de to. Hvordan? Fordi vi har en gruppe, der har gået hen og valgt det, man kalder at-tashbih, hvor de sammenligner og simulerer Allah subhanahu wa ta'ala med hans skabninger. Og det er derfor, den kom den gruppe, og de, gruppen er ikke navnet som sådan, men det er en overordnet navn for gruppen. Det er en overordnet navn for gruppen. Fordi under den gruppe, der kan være mange navne, men dem, som simulerer med hensyn til at efterligne mennesker eller skabninger med Allah, den gruppe, som helhed blev kaldt Mushabbiha. Den her gruppe, som hedder Al-Mushabbiha, ligesom At-Tashbih, at efterligne, der kan man sige, at de begyndte at sige, at Allah og sine skabninger har simulationer. De ligner hinanden med alt. Nogle af dem siger, at Allah, altså Gud, og skabninger er ens. Er ens. Og nogle af dem, at de vil snakke af that, at Allah og skabninger kan forenes, eller bliver ens, eller Allah subhanahu wa ta'ala, men hans egenskaber og menneskenes egenskaber, de kan forenes. For eksempel, vi har en gruppe, der hedder As-Sabaiyya. Den her gruppe, det er dem, som har forhøjet Ali til at kalde ham ilah. De sagde, at Ali, radiyallahu anhu wa arda, han er Gud. Ali huwallah. Det er det, de sagde. Ali huwallah. Må Allah beskyttes. Og det er derfor, den her gruppe har sat en simulation mellem skaberen og mennesker. Og det er derfor, Ali radiyallahu anhu wa arda har brændt dem. Fordi de gik i ekstremisme og begynder at sætte Ali i den position. Og det er derfor, den gruppe kommer under den overordnede, der hedder Al-Mushabbiha, efterligner. Vi har nogle andre grupper, som siger, at der er dannelse af simulationer mellem skaberen og hans skabninger. For eksempel, nogle af dem siger, og vi kan tage kristne. De fleste af jer kender kristendom. Er der nogen af jer, der ikke kender til kristendom? Hvad er det kristendom er bygget op på? Kristendom er bygget op på Gud, Sønnen og den hellige ånd hos nogen, og hos andre Maria. Hos andre Maria. Treenigheden, præcis. De siger, at de tre er forenet, men adskilt. De siger, at Gud, som de kalder Gud, har ikke dannet en simulation kun på nogle af egenskaber. Og der er forskellige greninger. Der er forskellige greninger hos selve kristendom, afhængig af hvilken gruppe af kristendom man tilhører. Derfor, de begynder at danne det, man kalder fuld simulation. Det betyder integrering mellem Gud og skabninger, og sige, at Gud er Jesus, og Jesus er Gud. Ren mushabbiha. På alt. Så kommer det næste, som adskiller og siger, Jesus eller andre, Jesus eller andre, har kun nogle egenskaber som Gud, som Gud har givet dem. Og andre siger, de har det, man kalder den fulde pakke. Både guddommelige og egenskaber, som er også simuleret med Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis I kigger i Rafida, Shia, så kan man sige, at Shia har noget lignende. Hvorhen? I deres wilaya. I deres wilaya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hvordan det? De siger, at Allah har givet beskyttelse, og Allah har givet wilaya til Ahlul Bayt. Og selve al-wahi er uforhindret efter Muhammeds død. Det vil sige, Fatima og hendes slægt og de øvrige af den der slægt har fået inspiration af Allah uafbrudt. De kender, læg mærke til her, de kender til ghaib. De ved, hvornår de dør. De ved præcis, hvad det der sker på jorden, før tingene sker. Det vil sige, at Allah har efterladt hos dem ilmul ghaib. Allah har efterladt hos dem det, de kalder ilmul ghaib. Hvorfor? Det er fordi, de siger, at Allah subhanahu wa ta'ala har foretaget noget over dem, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har skabt, som de hævder. Fordi de siger, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt himlen og jord på grund af dem. Amen. Derfor, de siger, at Ahlul Bayt er skabninger af andre end os mennesker. Skabninger af andre end slags mennesker. De er unikke. De er specielle. Kan I følge mig? De er mushabbiha. Den anden gruppe, der hedder al-mu'attila. Al-mu'attila. Hvad er der med den her mu'attila? Al-mu'attila, det er dem, som der vi har to grupper, eller vi kan se flere grupper. Vi har dem, som benægter sifat, altså egenskaber og navne. Og så har vi dem, som benægter kun navne. Og så har vi nogen, som anerkender nogle af egenskaberne med forkert forståelse. Hvis vi tager en gruppe under, hvis vi tager en gruppe, som er nummer et under al-mu'attila, al-jahmiya. Hvad er der med den gruppe al-jahmiya? Det er en gruppe, der tilhører al-jahm bin Safwan. Al-jahm bin Safwan. Som har taget at-ta'til som deres hovedmadhab. At-ta'til en forhindrende i deres madhab. Hvor de benægter alt, der har noget med sifat til Allah subhanahu wa ta'ala. Og deres ekstremisme, det vil sige ham der Jahm, han benægter også al-asma. Så i Jahmiya har du to grupper. Den ene er benægtende af sifat, og den anden er benægtende af sifat og asma. Asma, navne, og sifat, egenskaber. Og det er derfor, de blev kaldt Mu'attila. Deres madhab med hensyn til af'alul ibad, det betyder handlinger af mennesker, det vil sige dine og mine handlinger. De siger, at slaven er majbur. Slaven er majbur. Og hvad betyder majbur? Majbur, det betyder, han er påtvunget til at udføre sine hændelser. Påtvunget til at udføre sine handlinger. Det betyder, at når du udfører haram, så er det ikke fordi du vil, men du er påtvunget. Allah har påtvunget dig til at gøre det. Og så siger menneskerne har ingen magt over noget, fordi man er påtvunget. Og det er derfor, den der Jahmiya blev kaldt Jabriya også. Blev kaldt Jabriya med hensyn til handlinger. Jeg er ked af det, der er mange navne, der er mange ting, jeg ved det godt. Det er ikke meningen, jeg vil gøre det besværligt, men jeg er nødt til at se det. Og inshallah med tiden, så kommer det til at lyde, som om det er noget, som I kender. Nummer to. Den gruppe hedder Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila. Og stifteren af dem hedder Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta. Wasil ibn Atta. Som var elev hos al-Hasan al-Basri. Og så efter al-Hasan al-Basri har sagt, at al-Iman, den kan godt falde og stige. Så har han forladt ham. Og dannet sin egen gruppe. En med hensyn til Mu'tazila, de benægter Allahs egenskaber. De benægter Allahs egenskaber. Og derfor kan man sige, de bliver også kaldt Jahmiya. Jahmiya. Og med hensyn til menneskenes handlinger, så siger Mu'tazila, at et hvert person udfører et handel, uden at Allah ved det. Ja'ni Allah er ukendt med handling, som menneskerne laver. Og det er deres gruppe, der siger sådan der. De siger, at mennesker udfører et handel, hvor Allah ikke ved det. Ja'ni, hvis jeg skal løfte noget fra bordet, så siger de, at Allah vil ikke vide det, før jeg gør det. طيب. Og vi har under den gruppe, så har vi selvfølgelig al-Asha'ira, al-Asha'ira. Al-Asha'ira, de er dem, som anerkender al-Asma, anerkender navnene, og benægter sifat kun nogle få. Nogle af Asha'ira anerkender 7, og andre anerkender kun 5. Så ligesom I er med i det her kategori. Ikke fordi jeg skal bruge lang tid på det her, det er ikke hensigten, jeg skal bruge faktisk mere tid på på dersen. Men jeg vil ligesom råde jer til, at jeg har lavet en introduktion af de her grupper under grupperinger på min hjemmeside, gå derind. Og så lyt med hensyn til grupperinger, og så kan I høre om Asha'ir og Mu'tazila og alt det der. Det har jeg nævnt i min egen durusdagen, inshallah. طيب. Her har jeg forklaret med hensyn til dem. Al-Mu'attila og Al-Mushabbiha. Og det er derfor, når jeg kommer senere til at sige Mu'attil, det betyder en, som forfryser eller sætter Allahs navne i tilstand, som er stop, mu'attil. Han siger, at de der, de er jamal, det vil sige noget, der står stille, vi kan ikke bruge det. Wa mushabbih efterligner, hvem sin skabninger? Na'am, mashallah, barakallahu fik. Og det er derfor, at ulema har dannet den der konklusion. De kalder det ligesom en formel, hvor de siger, al-mu'attil ya'budu adaman. Al-mu'attil tilbyder intet. Wal-mushabbih ya'budu sanaman. Og ham, som efterligner, han tilbyder en statue. والموحد ham der tilbeder Allah alene med det som Allah i hans navn er attributer. Ya'budu ilahan wahidan fardan samadan, tilbeder en gud fardan, han er alene, samadan, intet ligner ham. Er I med indtil videre? Er I med? I kan skrive ja, så fortsætter jeg. Hvis der er nogen, der ikke er med, ja, mashayikh, det er vigtigt for mig, I med. Barakallahu fikum. Punkt nummer 4. Wala shay'a yu'jizuhu. Wala shay'a yu'jizuhu. Wala shay'a intet. Yu'jizuhu min al-ajz. Wal-ajz, det betyder at være svag. Eller at ikke gøre, ikke udføre. Og det betyder, وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ, der er intet, der står i vejen for, at Allah kan ikke udføre det. Allah siger subhanahu wa ta'ala i surat al-Ma'ida, vers nummer 120. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَهُوَ, han er, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, han kan gøre alt. Han kan magte alt. Han kan udføre alt. Surat al-Kahf, vers nummer 45, Allah subhanahu wa ta'ala siger, wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Wa kana Allah, Allah kunne, og det betyder også i fremtiden, Allah kan og kunne. Ala kulli shay'in muqtadira. Allah kan magte alt. Han kan udføre alt. I surat Fatir, vers nummer 44, Allah subhanahu wa ta'ala siger, innahu kana aliman qadira. Innahu, han er, kana aliman qadira. Han vidste alt. Men hvad betyder al-qadir? Al-qadir, det betyder på arabisk al-mubalagh fil qudra. Det betyder ekstremisme i magthævning eller udførelse af magt. Allah subhanahu wa ta'alas magt, intet ligner det. Kan I ikke høre? Hvad med nu? Tayyib, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'alas qudra, magt, den er unik, speciel. Intet af menneskene kan komme i nærheden af. Og det er derfor, la yu'jizuha shay, Allahs magt, styrke, intet kan stå i vejen for. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala ønsker at udføre noget, så skal han blot sige kun fayakun. Kun, det betyder ske, så sker det. Og det er derfor en muslim, han skal have din fuldkommende tro på, at hans skaber kan skabe alt. Og blot med at sige kun ske, så sker det. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala har mangelfuld i sin magthævning, så er han mangelfuld i alt. Er I med? Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala, han har din fuldkomne navne og din fuldkomne egenskab, som ingen af hans skabninger kan fuldkomme det, eller kan komme i nærheden af. For eksempel, der er mange mennesker, som bruger på arabisk, innahu ala ma yasha'u qadir. Innahu, han er med hensyn til, hvad han vil, han har magt, og de er forkert. Fordi de har sat vil yasha' før hans magt. Hvis man skal sige det korrekt, så skal man sige, at Allah subhanahu wa ta'ala ala kulli shay'in qadir. Allah kan udføre alt, kan magte alt. At begynde at sætte mashi'a, vilje, før, så det betyder, at du gør Allah subhanahu wa ta'ala hans qudra før al-mashi'a. Og det må man ikke. At man gør Allahs magt før hans vilje. Og det må man slet ikke. Overhovedet. Og det er ikke tilladt at gøre det. Allah siger i surat al-Shura, vers nummer 29, وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. Surat al-Shura 29, وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala for at samle dem, إِذَا يَشَاءُ, hvis han vil, قَدِير, kan. Og her taler vi om fremtiden. Hvis Allah ønsker at gøre det, så hans magt og styrke er til sted. I surat al-Shura, vers nummer 29, Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Blandt hans tegn at skabe himlen og jord, وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ, og alt af hans skabninger. Og hvis vi siger dabbah, kullu ma yadubbu ala al-ard, fahuwa dabbah. Alt hvad der går på jorden, blev kaldt dabbah. Og dabbah, hvis du oversøger det til dansk, muldyr. Det betyder dyr, som kan være af mange slags. Menneskerne bliver også kaldt dyr. Dyr i de forstand, de betyder mennesker, som er skabt. Men alt hvad der går på jorden, dabbah ala al-ard, det betyder gå på jorden. Så siger Allah, وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّ. Alle skabninger, som går på jorden. وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ. Og Allah subhanahu wa ta'ala for at samle dem. إِذَا hvis يَشَاءُ ønsker قَدِير kan. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, vi forstår. Og det er derfor, at der er mange desværre nu om dagen, der vil gerne undervise folk i aqida og hjælpe folk med aqida, men desværre de forstår ikke aqida. Punkt nummer 5. Wala ilaha ghayru. Wala intet. Ilah. Ilah ya'lah. Det betyder ilah ma'bud, tilbyder. Bihaqqa, som er sandfærdigt tilbyder. Og det er derfor wala ilaha ghayru. أي لا معبود بحق غيره. Intet som er sandfærdigt tilbydende anden ham, subhanah. Og det er derfor, her taler ham وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ. Han taler om tawhid al-uluhiyya. Det var det, vi startede med i starten. Der er mange, der bruger ord لا إله لا معبود إلا هو. لا معبود إلا هو. Hvor er fejlen, ja, mashayikh? La ma'bud, inte bliver tilbydt, illa hu, anden ham. Hvad betyder det? Det betyder, at der er mange, der bliver tilbudt, der bliver tilbydt, også ham. Illa hu, det betyder ham. Det vil sige, hvad med de øvrige? Så skal man sige, la ma'bud bihaq. Der er ingen, der bliver tilbydt sandfærdigt anden ham. Det er Allah subhanahu wa ta'ala. Og der er nogen, der siger, la ma'buda siwa. La ma'buda, intet bliver tilbedt andet end ham. Det er også forkert. Sandfærdigt. Og det er derfor, det er vigtigt for os, at vi ved, hvilken ord vi skal bruge, når vi snakker. Fordi vi har mange, der bliver tilbedt rundt omkring. Og det er derfor, at det er vigtigt i vores formuleringer og vores tal. Eksempelvis, en mand siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma sha' Allah wa shi'at. Hvad Allah ønsker og hvad du ønsker. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wayhaka ya rajul. Stop. Det er på tide, du står ret, og du stopper med at tale sådan der. Aja'altani lillahi nidda. Har du gjort mig til at være en partner ved siden af Allah? Bal qul ma sha' Allah wahda. Men se, hvad Allah vil alene. Ordene har betydning. Formuleringen har en betydning. Hvilken ordforråd du skal bruge har en betydning. Så pas på, når du taler, når du siger, hvilken ordforråd du skal bruge, som skal præcisere, hvem er det, du retter henvendelse til. Er det Allah eller andre? Der er mange, der siger, la ma'buda illa Allah. De har gjort, at alt er Allah. Intet er tilbedt end Allah. Det betyder, at Allah er i alt. De siger dem, som blev kaldt, eller dem kalder til wahdat al-wujud. Wahdat al-wujud. Hvem er wahdat al-wujud? Wahdat al-wujud, det betyder, at de siger, at Allah er i alt, og alt er i Allah. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وذن تسير الله اعيالت الله اعي ويلنا الله اعي سكيد الله اعي ماي الله اعي دع او دهيل ولذلك ندي بقنا اكل تداس الوهية سبقنا نسي ات الله اعي او دهيل والله بسكناس. Og den gruppe er hedder Wahdat al-Wujud. Og de fleste af dem, hør efter hvad jeg siger, de fleste af dem er sofister. Og der kan opstå, at der er nogen af dem, der er ikke sofister, selvom de falder i Wahdat al-Wujud. Og det er derfor, det er vigtigt, at hvis folk laver den fejltagelse, at sige La ilaha illallah, på den måde er I la ma'buda illallah, ingen der. Men at sige la ilaha illallah, det betyder ingen Gud, som bliver tilbedt sandfærdigt end Allah. Der er forskel med at sige la ma'buda illallah, la ilaha illallah. Her den kommer i benægtende tilstand. Og at sige la ma'bud, det betyder ingen tilbedelse. Og så er det vigtigt for os. Det er vigtigt for os, at vi forstår det her. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hajj, vers nummer 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقِّ. Det er derfor, at Allah, han er sandfærdig. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. Og alt hvad de kalder andet end ham, er batil, forkastelig. Wa anna Allah huwa al-ali al-kabir. Wa Allah subhanahu wa ta'ala, han er al-ali, ophøj, al-kabir, den største. Er der bedre beskrivende end Allahs ord? Nej. Er der bedre definition end Allahs definitioner i Quran? Nej. Derfor, kære muslim, lad Qur'an være din besidder. Hør efter, hvad jeg siger til dig. Lad Qur'an være din besidder. Lad Qur'an være sammen med dig. Læs. Studer. Brug dag og nat på Al-Qur'an. Fordi med Qur'an, der får du din ilm. Mange af jer, I opsøger alle mulige andre ilm. Og det er godt. Men hvis du ikke er gode venner med Al-Quran, så kommer den ilm aldrig til at være opnåelig. Hør efter. Jeg håber, I hører efter, hvad jeg siger til jer. Lad dig og Al-Quran være venner. Ingen adskiller jer fra hinanden. Fordi når du lader Quran og hopper på andre, så vil du fortryde det. Fordi Al-Quran åbner masser porte til dig. I aqida, Al-Quran. I sunnah, Al-Quran. I usul, Al-Quran. I sproget, Al-Quran. Du kan ikke komme uden om Al-Quran al-Karim. Og når jeg siger Al-Quran, så mener jeg sunnah er al-under Al-Quran. Bare så jeg ved det. Der er mange mennesker, der tror, at studering af en bog uden at have Al-Quran i besiddelse, det er noget, man kan klare. Aldrig. Aldrig nogensinde. Og det er vigtigt. طيب نمبر 6 قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء قديم القدم ذا القدم انون ايه ذا بتسود القدم انون ايه ذا بتسود القدم قديم بلا ابتداء ذا بتسود قديم ها جامل ما شاء الله طيب جامل بلا ابتدائي ونستعد دائم بلا انتهائي فوصدنا وندنسلو لأي يقوم سيلا فوكلات انفاست لابسو ده جامل ونستعد قديم ادي اتناون اوه om Allah, det vil sige, har Allah et navn, der hedder Qadim? Nej. Men det er khabar. Khabar. Og hvad betyder khabar? Det betyder en fortælling. Nyhed. Nej. Khabar, en nyhed eller en fortælling om, at Qadim bilabtida. Og det er derfor forfatteren, Imam al-Tahawi, har sat Qadim. Hvis han har sat den alene, så er det ikke tilladt. Men han sagde, Qadimun bilabtida, uden start. Og her kan man se, at han er forhindret, at der er noget før ham. Og det er derfor, han forhindrer, at der er nogen før ham. Og hvad er det, vi kan bruge som et bevis, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagde i hadith sahih? Anta al-awwalu falaysa qablaka shay. Anta, du er al-awwal, din første. فليس قبلك شيء انت تضعف فأ دعي انت الاول او الله تؤتن فاست فليس قبلك شيء انت تضعف فأ دعي ودي دعفو ان روسيا الاول تنفاست سبتسو ديك ليسم قديم قامل او هول من Når han har sagt bilabtida uden opstart, her kommer den til at være ligesom al-awwal, den første. Og sådan er vores ulama. De er meget vigtige for dem at bruge de rigtige ord i de rigtige sætninger, for at klargøre ordene for dig. دائم بلا انتهاء دائم بلا انتهاء فاصلنا دائم ليوا فاصلة اون التسكية دي من كلا انتهاء التنئنة تنتعر تنعوصلولا ردافة I starten han snakker om, hvor han siger Qadimun bilabtida, gammel uden start, fortsættende uden den ende, at uden den ender, eller slutter, eller afslutter. For at sætningen kan præciseres, så vil han sige, at Allah er den første, og Allah kommer også til at være den sidste, af sin sidste, når han fjerner sjælen af alt, subhanahu wa ta'ala, og hans liv har intet afsluttende fase som os mennesker overhovedet. Nummer 7. La yafna wa la yabid. La yafna wa la yabid. La yafna forsvinder ikke, wa la yabid vil, det betyder også forsvundne, men begge to har en tæthed af hinanden. Den første kommer af fana, og den anden kommer ibada. Og hvis vi kigger, yafna forsvinder. La yafna vil ikke forsvinde. Wala yabid, det vil sige, at du kommer med noget udefra for at ødelægge ham, eller skader ham, så han kan ligesom forsvinde. Ligesom hvis man gør på en morder, man går hen og dræber en, og bagefter man lægger ham i syre, så syren ætser hans krop, så alle sporene forsvinder. Så siger han, la yafna wala yabid. Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke forsvinde. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Furqan, vers nummer 58, hvor han siger, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Wa tawakkal ala al-hayy. Wa tawakkul min al-tawakkul. At sætte til, at ligesom sætte tillid til Allah, hvor du siger, wa tawakkal ala al-hayy. Sæt din tillid til Allah. På hvem? Al-hayy. Al-hayy, din livne. Og hvad så? Alladhi la yamut. Som ikke dør. Som ikke dør. Og det er vigtigt. Og det er derfor, det er vigtigt at sammenholde. Det er vigtigt at sammenholde selve ayat med de udtalelser fra sheikh. Rahimahullah, rahmatan wasi'. Nummer 8. ولا يكون إلا ما يريد ولا يكون إلا ما يريد. Der vil kun ske det han vil. Der vil kun ske det han vil, subhanahu wa ta'ala. Men hvad er det han anerkender her? Han anerkender to ting. Al-qadr wal-irada. Al-qadr, hvad al-qadr? Skæbne. Wal-irada, wal-irada, magthævning eller vilje, medvilje. Wala yakunu illa ma yurid, der vil kun ske det Allah vil. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala i surat Yasin, han siger 82, hvor han siger, innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hvis Allah subhanahu wa ta'ala ønsker noget, så skal han bare sige, ske, så sker. Tayyib, hvad er det vi får at vide her? Det vi får at vide, at Allah subhanahu wa ta'ala bestemmer, afgør, for tingene til at ske. Og her bekræfter Allah subhanahu wa ta'ala hans medvilje, som blev kaldt al-irada al-kawniya. Al-irada al-kawniya, hans medvilje, det betyder al-irada al-kawniya, hans medvilje er universet bestemmende. I får stor hjælp af broren Abu Asia, han skriver det hele til jer. Jeg skal bare blot kopiere det, khalas, så er I fri, mashallah. Og her kan man sige, vi har bekræftet al-irada al-kawniya. Det betyder, hans medvilje er hele universet. Det betyder, intet kommer ud af hans medvilje i alt. Og her svarer han også med hensyn til al-qadr. Al-Qadr, skæbne. Fordi de siger, at Allah subhanahu wa ta'ala ved, hvad der sker, og han bestemmer, og han afgør alt, hvad der foregår. Allah ved det også på forhånd. Og det er et svar på den der gruppe Al-Qadariya, som jeg nævnte tidligere. Fordi de siger, at enhver slave skaber sine egne handlinger. Og her, Allah subhanahu wa ta'ala påviser, at Allah ved det på forhånd også. Og Allah ved det før, at Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dem. Inden Allah har skabt hele menneskeligheden, Allah har bedt pennen om at skrive. Og efter Allah har bedt pennen om at skrive, han har skrevet dit liv, og han har skrevet dit fødsel, din død, hvad er det, du kommer til at foretage dig, hvilke handlinger kommer du at foretage dig, alt hvad der sker med dit liv, det står skrevet, og det vidste han i forvejen. Det der, det er vigtigt, at I ved det. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Taib, så er der mange, der siger, hvorfor ved, når Allah ved det, kan vi ikke bare sætte os tilbage og linde os, og hvad der sker? Nej, Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, kullun muyassaru lima khuliqa lah. Et vær blev sat på det, som han er skabt til. Så du skal sørge for, dine handlinger er i henhold til din tro og bestræbelser. Sådan var Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sådan var sahaba. Du skal have Muhammad som dit forbillede. Hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selvom hans synder var tilgivet, at han har bestræbet sig med alt. Med at feste, med at bede, med at holde sig fra haram, med at forhindre munkar, med at kalde til de gode, med at bekrige. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabbaqun lil khair. Han var forskyndende til at udføre de gode gerninger. Og Allah ønsker at teste og prøveteste mennesker for at skinne mellem de to. Al-khabitha min al-tayyib. De dårlige fra de gode. Og Allah subhanahu wa ta'ala vil belønne dem, der handler korrekt, i stedet for dem, som handler uret. For at ophøje nogen, for at nedsænke nogen. For at give folk plads til tauba og vende tilbage til ham. Det vil der altid være. طيب. Nummer 9. La tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu. La tablughuhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-afhamu. Allah subhanahu wa ta'ala, vi kan ikke nå op til ham. Og det betyder, at vi kan ikke lave ihata. Det betyder at ved og kunne rumme Allah subhanahu wa ta'ala med vores tanker. Og med hensyn til Allah ved, hvad vi har, og vi ved ikke, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har. Ligesom Isa. Hvad sagde han til Allah? تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. Du ved, hvad jeg har i mit indre, og jeg ved ikke, hvad du har i dit indre. ولا تدركه الأفهام. Selv min forståelse kan ikke nå op til Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surat Taha, vers nummer 110. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلم ما بين أيديهم. Han ved, hvad de har mellem deres hænder. Det betyder, hvad de foretager sig, hvad de gør. وَمَا خَلْفَهُمْ. De, der står bag det. Alt, hvad der sker bag dem, og alt, der sker i og deres underbevidsthed, det ved Allah. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. De kan ikke rumme Allah subhanahu wa ta'ala overhovedet. ولا يحيطون به علما. Og de ved intet andet end hvad Allah har givet dem at vide om ham. Og hvad hjernen har af kapacitet, har den begrænsethed i, at hjernen kan ikke forstå andet i den begrænsningsfald, hvad han har. Og det er derfor ulama siger, pas på. Og det er derfor, de to grupper er faldet fra, fordi de prøver at gå over ekstremisme i tanke. Og så er de faldet fra. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Nummer 10. وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ. Han ligner ikke sin skabninger. وَلَا يُشْبِهُ الْأَنَامِ. Han ligner ikke sin skabninger. Al-anam på arabisk, det betyder al-khalq, skabninger. Ligesom i surat al-shura, den tidligere nævn, vers nummer 11, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Intet ligner ham. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Han er alt hørende, alt seende. Og ligesom i surat al-ikhlas, vers nummer 4, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدَ. Ingen er kufu. Kufu i din forstand til at være ligesom Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ligner ikke sin skabninger på alle aspekter. Og selvom at nogle af navnene og nogle af egenskaber ligner menneskerne, yani. Du kan godt sige om en for eksempel du siger Karim Gavmi. Men at du siger at et menneske er, så siger du Jal Karim, der kommer ham den Gavmi. At hans gavmildhed vil aldrig nogensinde overlegen med Allahs gavmildhed. Den vil altid være mangelfuld, fordi Allah subhanahu wa ta'alas gavmildhed, den er uendelig, og den er unik, og den kan ikke sammenlignes med mennesker overhovedet. Og det er derfor, når der kommer det man kalder ishtirak, sammenhold, så er det fordi kun i navn, kun i navn. Så husk det. Når der kommer det, man kalder en sammenligning, så er det kun i navn og ikke andet. Nummer 11. Hayyun la yamut. Hay, livne. La yamut. Dør ikke, dør aldrig. La yamut. Allah subhanahu wa ta'ala har den fuldkomne liv. Allah subhanahu wa ta'ala, det er ligesom norsk, det er dansk, men jeg snakker langsomt og tydeligt, så jeg tror godt du kan forstå det, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun livne, la yamud, la benægtende at Allah dør. Allah siger i surat al-Baqarah, vers nummer 255, Allahu la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa hu. Her er det vigtigt for os, vi forstår at Allah subhanahu wa ta'ala, hvad han siger. Der er ingen lyd, vi prøver. Hvad med nu? Er der lyd tilbage? Kan I høre mig? Nej. Allahu la ilaha illa hu. Allah la ilaha illa hu. Allah, der er ikke nogen Gud andet end ham, som er sandfærdig her. Al-hayy livne, al-qayyum. At han har ikke brug for andre. At han er hans qiwama alene. Har ikke behov, ligesom mange tror, Allah har behov for malaika og sådan. Nej, Allah er qayyum, har ikke behov for hjælp. Hvis han giver folk, at de skal udføre noget for ham, han har ikke behov for det. La ta'khudhuhu sinna wa la nawm. Han bliver ikke ramt af sinna. Det betyder en brøkdel, hvad man kan menneske ligesom lige være faldet i søvn, så vågner man. Ha? Og hvad er navn? Ej heller at sove. Hvis du kigger her, så Allah subhanahu wa ta'ala fortæller, at han er hay, levende. Qayyum har ikke behov for sine skabninger. De skabninger, der har behov for ham. Han bliver ikke ramt ligesom os mennesker af, hvilket er sorg. Eller trang til at sove, at forsvinde, at falde fra, at koble fra. At være blandt dem, som ligesom jeg er nødt til at slappe af. I kender alle sammen dem, som ikke sover. Det vil sige alle, der har problem med at sove. Hvordan ser det ud, når et menneske, hvis du og jeg har en hel uge, hvor man sover dårligt. Hvad sker der med jer? Hvad sker der med jer, hvis I sover dårligt? En hel uge. Den ene 3 timer, den anden 4 timer, uafbrudt, vågn op, sove, et eller andet. Hvad sker der? Hvordan kommer I til at se ud? Hvordan håndterer man jer? Hvordan vil I jeres humør være? Dårlig. Og han har forhindret døden for ham selv, fordi hans liv er uendelig. Hans liv er uendelig. Og det samme med hensyn til mennesker. Mennesker har behov. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke disse behov. Mennesker har behov. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke brug for disse behov. Og det er derfor mange af os ofte, når vi sidder og sammenligner, vi sammenligner Allah, eller nogen sammenligner Allah med hans skabninger. Og det er det, der er hele humlen og farligt i det. Og det er totalt forkert at gøre. Qayyumun la yanam. Nummer 12. Qayyumun la yanam. Hvad betyder qayyum? Det betyder al-qa'im bi nafse. Det betyder, at han står for sig selv. Al-muqim li ghayrih. Han står for andre. Han har ikke behov for nogen overhovedet. Og det man kalder bestandig, præcis. Han har ikke behov for andre. Men andre har behov for ham. Qayyumun la yanam. Og her fjerner han døden fra sig. Hvad jeg siger? La yanam. La yanam. Sover ikke. Og det er derfor, hvis du kigger i surat Fatir, vers nummer 41, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Inna Allah yumsiku samawat, Allah subhanahu wa ta'ala holder på himlen og jorden, an tazula. Tazula forsvind, eller skrider, eller går ud af kurs. Og så siger han, wala in zalata, hvis de skrider eller forsvinder, in amsakahuma min ahadin min ba'de, hvem er til at tage fat i det her efter ham? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Det er vigtigt at værdisætte sin skaber. Der er mange, jeg siger, der er mange, som kender ikke til deres rom, der ikke kender til deres Gud. De ved ikke, Allah subhanahu wa ta'ala, hvad har gjort for dem. Det der, de minder mig om, der var en ældre herre, han har skrevet i sin butik for mange år siden, ikke her i Libanon. Han skrev, A'raf rabbaka thumma abudhu. Og han har ret. Han skrev i sin, ligesom en form for plakat, og hang den op i sin butik. Hvor han siger til folk, A'raf rabbak, kend til din skaber. Nej, det er ikke slut. Vi slutter klokken 20.30. I dag er vi med forlæs. Nej, klokken 20.30. 20, er der nogen af jer, der gider at skrive 20.30? Nej, barakallah. Der er en halv time nu. I'raf rabbak, kend til din skaber. ثُمَّ عَبُدْهُ. Og herefter tilbyder ham. Hvorfor? Fordi hvornår kan et menneske værdisætte et andet menneske? Hvornår værdisætter du dine egne forældre? For eksempel, når du kan se foran dig, hvad dine forældre gør for dig. Er det ikke rigtigt, eller er det forkert? Når du kan se, at dine forældre gør alt for dig. De prøver at skabe alt til dig. De prøver at bestræbe sig med alt for dig. Her værdisætter du dine forældre. Og lillah al-mathal al-a'la. Allah er ophøjet over alt. Allah har skabt alt for dig. Allah har skabt dyr. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt planter. Allah subhanahu wa ta'ala har skabt regn. Allah har skabt sol. Allah har skabt mund. Allah har skabt dag og nat. Allah har skabt malaika til at beskytte. Allah har skabt jinn for at teste. Allah subhanahu wa ta'ala har sat det hele for dig. Og hvad er det, Allah forventer? Allah subhanahu wa ta'ala forventer af dig, at du tilbyder ham, uden at du sender en partner ved siden af ham. Og hvornår vil du gøre det? Hvor du tilbyder Allah, uden at sende en partner ved ham? Når du forstår, når du læser, når du studerer, når du bestræber dig, når du agter, når du handler. Når du virkelig inderst i, gør din bedste for at udføre et hændelse. Ja'ni ibadah, tilbydelse. En person, der vil udføre ibadah. Ha. Hvornår, seriøst, nu spørger jeg alle sammen. Hvornår nyder I jeres ibadah? Hvornår? Nyder I jeres ibadah i de korte salah eller i de lange salah? Ærligt. Ærligt. Hvornår nyder I jeres ibadah? I de korte eller i de lange? Ha, hvad skriver I? Lang. Der er kun en, der skriver lang. Resten, de nyder det i kort. I de lang. Hvorfor? Fordi her, der har man ro. Ha. I ibadah, der er man ro. Du står i en position, hvor du skal udføre en ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala. Og her, når du reciterer Qur'an og læser den og tænker over ayat og lever med det her ayat, så vil du danne dig det, man kalder hvad? Forstående af de her ord. Forstående af indhold. Så er der nogen, der siger, men akhi, selvom jeg ikke forstår det, jeg følger, jeg mærker, jeg kan se med mig selv, at de her ord rammer mig. Klart. Klart. Disse ord er hårde. En kanoner. Disse ord er hårde. En våben. En missiler. Fordi de er Allahs ord. Når menneskene ikke værdisætter disse ord, så er de fortabt. Og det er derfor, den her nation har tabt. Fordi de har lagt Allahs ord på hylden. Det er derfor vores nation har tabt. Fordi de har ikke værdisættet Allahs ord overhovedet. Selv dem der studerer, de arbejder ikke i henhold til Allahs ord overhovedet. Må Allah beskyttes. Må Allah beskyttes. Må Allah beskyttes. Allah subhanahu wa ta'ala i den ayah i surat Fatir, nummer 41, han siger, inna Allah yumsiku as-samawati wal ard an tazula. At der vil ske den skridning i himlen og jorden, og der vil ske kur. Det er derfor, ofte når man hører disse professorer, hvor de prøver at fortælle, hvis solen går væk fra jorden, og hvis solen kommer tæt på jorden, når ozonlag vi har ødelagt, og det den er datten, så her kan du se, her kan du se, hvilken skabning Allah har skabt. Hvis solen forsvinder, så fryser vi, og de snakker om nogle få millimeter fra, jo. Hvis den kommer for tæt en lille smule, og vi snakker my af my af my af my, vi snakker ikke millimeter, Vi snakker nanomy. Den bevægelse er med til at brænde os alle sammen. Allahu Akbar. Jeg vil lægge mærke til det, hvis Allah beder solen om at komme til. Hvad der sker med os med det samme øjeblikkeligt. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Sig amin. Nummer 13. Khaliqun bila haja, raziqun bila mu'na. Skaberen, uden han har behov. Provision eller raziq, han giver provision bila mu'na, uden han har behov for at give det. Og jeg forklarer begge to. Fordi med forklarelse, der kan man ligesom forstå. Khaliq skaber. Har Allah brug for at skabe? Nej. Allah har ikke skabt mennesker på grund af han er behov. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke behov, som skal dækkes. Det er derfor han er skabt. Allah har skabt til en ting, ligesom han siger i surat Al-Dhariyat, vers nummer 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Min skabelse af jinn og ens for en ting, for tilbedelse af mig, det vil sige Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ønsker, at folk tilbeder ham, og skabninger, som han har skabt, tilbeder ham, og det er jinn og ens. Allah har ikke skabt den, fordi han har behov for den. For at sejre ham, for at hjælpe ham, for at være der for ham. Overhovedet ikke. Allah subhanahu wa ta'ala er uafhængig af os. Vi er afhængige af ham. Menneskene har behov for deres skaber, og deres skaber har ikke behov for dem. Overhovedet. Selv dine ibadah, Allah samler den. Allah samler den og belønner dig for den hos ham ved dommedagen. Det vil sige, dine handlinger, dine hver måde, dine udførelser af ting og sager, hvad du foretager dig, Allah samler det for dig og belønner dig mere. Og læg mærke til her. Og når du har hørt det, siger Allahu Akbar. Du udfører et synd, Allah noterer det et synd. Du udfører en god gerning, Allah ganger det med 10, siger Allahu Akbar. Du som et menneske, du laver et synd, Allah tæller det som et. Du udfører en god gerning, Allah ganger det med 10. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah vil forøge det til dem han vil. Allahu Akbar. Hvordan? Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, er du gavmild? Jeg er mere gavmild end dig. Allah subhanahu wa ta'ala siger, vil du gerne udføre mere? Jeg giver mere end dig. Jeg vil gerne give mere. Jeg vil gerne have, at mine navne og mine attributer er til livs i handling. Når Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq skaber, så skaber han, når han vil. Når Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim, den mest gavmild, når han giver beskær mere end disse konger og alt det der. Når du går hen til en kong, du siger til ham, jeg vil gerne have det, han siger, naam, det sker. Allah siger til dig, at jeg giver dig mere, hvad disse konger har på jorden, så meget, og mere til. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hvem kan give mere end det her? Ingen. La wallah, der er ingen. Razq bila mu'na, al-qa'im bi arzaqi ibadi. Det er ham, der står for at give dig og give mig rizq. Giv dig og min fed. Muhammad s.a.w., når han snakker om en fugl, så siger han, den fugl, der sidder heroppe på træet, rejser sulten, vender tilbage med. Hvem har fået den fugl til at spise? Ja. Er det ikke Allah? Allah subhanahu wa ta'ala sørger for, at hans skabninger får, hvad de vil. Og han har kun krævet nogle få ting af dem, at de skal tilbede ham alene, og lad være med at sætte partner ved siden af ham. At de skal have Allahs lov til at være gældende, og praktisere Allahs din, som menneskerne er gået næsten væk fra det. Allah beder mennesker om at være lydige og adlydige til Allah subhanahu wa ta'ala. Men hvad har de gjort? Ingenting. Menneskerne vender ryggen til islam og din, og praktiserer islam i form af tradition, uden at ophøje Allahs din. Uden at mærke, at den her din har izza. Den her din har den form for jalousi, at man vil leve for den, og man vil dø for den. Man vil se det alt for den. Og læg mærke til her. Når Umar, radiyallahu anhu arda, han siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar, han siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeg elsker dig fra alle mennesker. Din min kærlighed til dig overstiger alle mennesker. På nær mig selv. Ha. Prøv at lægge mærke til det. Umar siger til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og profeten Allah, jeg elsker dig over alt på jorden. Men jeg elsker dig ikke mere end min egen næs. Min egen sjæl, mig selv, mit liv. Så sagde Muhammad sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ingen af jer vil danne den fuldkomne iman eller have iman overhovedet før hvad? Før at han elsker mig mere end hans far og mere end hans søn og mere end hele menneskeligheden. Hvorfor? Hvorfor? For at præcisere, at du skal have din fuldkomne kærlighed til Muhammad s.a.w. Men hvad så, når den kærlighed skal være større til Allah subhanahu wa ta'ala? Er I med? Kærligheden til Allah skal være større. Og det er derfor, Muhammad qaddam al-ghali wa al-nafis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har opgivet alt, hvad et menneske kan give for Allahs skyld, subhanahu wa ta'ala. Uden at blinke. Uden at tænke. Uden at have den dårlige samvittighed, som mange mennesker nu om dag har, for at give lidt. Og nu, ikke mindre, der er mange, der opgiver noget af deres din. For at være. For at være hvad? For at gøre hvem som helst tilfreds. Og ikke Allah tilfreds. Wallahs guds. Khalikun bila haja, razikun bila mu'na. Skaber uden han har behov. Subhanahu wa ta'ala. Han har behov for dem. Og han giver dem hvad han vil, subhanahu wa ta'ala. Uden at forvente at de skal give dem. Menneskene skal spørg ham om rizq og ikke om hvad. Nummer 14. Mumitun bila makhafa. Mumitun bila makhafa. Allah subhanahu wa ta'ala lader folk dø, når deres tid er der, som han er bestemt. Ikke fordi han er bange for dem. Fordi der er mange af jahiliyas befolkning, der siger, Allah lader folk dø, fordi han er bange for dem. Og det har de lagt i deres underbevidsthed hele tiden, at Allah skulle være bange for dem, hvor Allah skyldes. Allah, det er ham, der skaber liv, og det er ham, der fjerner liv. Allah subhanahu wa ta'ala, der har bestemt, hvornår du og jeg og enhver person kommer til livs. Og hele universet er ikke afhængig af et menneske. Hvis Allah fjerner ham og lader ham dø, så dør han. Allah vil skabe nogle andre til at få livet tilbage af den her din. Allah vil skabe nogle mænd, som vil føre den her din videre. Allah vil skabe nogle mennesker til at løfte Allahs din i din højeste punkt. Allah vil skabe nogle mennesker til at komme frem og opbevare det niveau af din, som den er, til Allah beder Al-Quran om at forsvinde. Til Allah beder Al-Quran om at forsvinde fra skrifter, fra hvad folk har i deres hjerne og i deres hjerte, og det eneste de vil have tilbage. Nogle af folk siger, vi kender vores forældre, sagde La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, og de siger det, og de kommer til at være deres redning. Husk det. Husk det nu. Nu har du muligheden. Nu har du muligheden for at studere og handle. Nu har du muligheden for at gøre noget ved det. Så bestræb. Giv din ungdom, hvad den har behov af ilm. Så kan du senere nyde det. Desværre, mange mennesker, de har nydt deres ungdom i haram. Og de har nydt deres alderdom i haram. Og da de kommer tæt på døden, så tager de en tur til Kaaba, laver tawaf og alt der, og vender tilbage. Alle deres liv er tidligere har været i haram. Og så tror de, at khalas, nu er det ved slutningen, så må jeg rette op på det. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os, wallah. De er forfærdelige. Nummer 15. Ba'ithun bila mashaqqa. Ba'ithun bila mashaqqa. Hvis der er nogen af jer, der gider at skrive til søsteren, at vi har deres hver tirsdag fra 19 til 20, og fra torsdag fra klokken 19 til 20. Hvis I gider at skrive det til søsteren. Nej. Ba'ithun bila mashaqqa. Ba'ith bila mashaqqa. Det er en af de mest unikke af Allah subhanahu wa ta'ala, magt subhanahu wa ta'ala. Og det man kalder ba'ith bila mashaqqa. Allah returnerer folk tilbage uden at Allah har mashaqqa. Det man kalder træthed. Eller at de skulle koste ham det man kalder styrke eller noget lignende for at udføre det. Allah siger i surat Luqman, vers nummer 28. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahida. Jeres skabelse og jeres eftersendning efter død er ligesom et. Hvorfor siger Allah subhanahu wa ta'ala sådan? Han siger det, fordi du skal forstå, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har magt. Han har styrke. Subhanahu. Allah siger i surat Ar-Rum, vers nummer 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. Det er Allah subhanahu wa ta'ala, der starter skabelse, og han får den til at komme tilbage igen. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Og det er lettere for ham. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أنا أبهاي إهمنا يو. وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. ده ميست فيستا. مشركون ها بنكتت الله في السنتين تباي. تدافع دستود أوف محمد. وساي من يحيي العظام وهي رميم. ليسم سورة ياسين vers nummer 78. De spurgte ham, hvem kommer til at skabe disse knogler, når de er faldt til at være ligesom støv. Så siger Allah, قال من يحيي العظام وهي رميم. Hvem skaber disse knogler, når de er blevet til støv. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala i surat Yasin, 79. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. قل سي تدم skaberen af det er skaberen af ham, som har skabt det første gang. Skabelse. Allah har skabt dig først og lad dig dø, og du kommer til livs igen. Allahu Akbar. Og så kommer der et liv, hvor der ikke er noget død. Du kommer til at leve, hvor du vil ikke dø. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala vil skabe dig efter din død. Hvordan? Hvordan skal Allah, sister please, inshallah I will, now I have the lecture, when I am done, I will answer every single spasmo, every single question you have. So please, be quiet, sit down and listen, and be patient. Inshallah, when I'm done, I'm nearly done, I have only 9 minutes. When I'm done, I will explain every single question you have. Is it a deal, inshallah? Barakallahu fik. Allah subhanahu wa ta'ala svar tilbage på den, hvad siger, قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً. Allah subhanahu wa ta'ala skaber ligesom den første skabelse. Normalt. Hvordan, læg mærke til her, skabelse af mennesker, samme mor og far, hvis du kigger på den, så er skabelse forskelligt. Bror, bagefter, så står du og kigger. De der, de er 3, 4, 5 brødre. Hver person er forskellig fra de andre. Nogle gange, så får de tvillinger, trillinger, firlinger, bla bla. Så kan du sige, deres udseende ligner hinanden. Men så kommer man og studerer det, så siger de, de adskiller sig fra hinanden. Hvordan? Hvordan kan de her skabelse være så unik og speciel? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala ønsker det sådan. Allah subhanahu wa ta'ala, han svarer altid på folk, hvor når folk tror, at Allah har glemt dem. I surat al-insan, vers nummer 1, Allah subhanahu wa ta'ala siger, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. Surat al-insan, vers nummer 1, هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ. Har menneskene ligesom haft den her tang? الدَّهْرِ liv. لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا, hvor han ikke var blandt dem, som blev nævnt. Det er som om menneskene har glemt, at Allah har skabt dem. Og uden Allahs skabelse, så har de her mennesker aldrig nogensinde blevet nævnt. Mig og dig. Hvis vi ikke har eksisteret, så er der ikke nogen, der vidste, at Elias og Hassan og Mohammed og Ahmed og Aisha og Fatima og Zainab har eksisteret. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, هل أتى على الإنسان حين من الدهر. Har den her menneske aldrig nogensinde haft optimale tanker til at sidde og tænke, at hvis jeg ikke har skabt dig, så har du aldrig nogensinde blevet nævnt. Så lad være med at være i tvivl om min skabelse. Lad være med at tænke, om kan jeg skabe eller ej, fordi det kan jeg. Og du er din bedste eksempel om menneske. Surat al-Rum, vers nummer 25. Surat al-Rum, vers nummer 25. Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ. En af hans tegn, eller beviser, at selve himlen og jord rejser sig med hans ordre. Thumma idha da'akum da'watan min al-ard idha antum takhrujun. Og når I har lagt jer under jorden, og Allah beder jorden om at spytte jer op, så kommer I med hans kaldelse. Så opstår I fra døden, når Allah kalder. Allahu akbar. Idha da'akum da'watan min al-ard idha antum takhrujun. Allah kalder jer med blot kaldelse, så I kommer op af jorden, og så kommer I op. Allahu akbar. I surat al-Zumar, vers nummer 68, Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَنُفِخَ فِي الصُّور. Der blev pustet i selve bog. Og bog, det er trompet. وَنُفِخَ فِي الصُّور. Der blev pustet i den der trompet. فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ. Folk, de vil få sagt, død. Alle dem, himlen og jorden, på nær dem, som Allah ønsker. Thumma nufikha fiha ukhra, så bliver der pustet igen. Fa idha hum qiyamun yanzurun, så vil de stå op og kigge rundt omkring sig. Vi har to puster. Den ene, død. Den anden, genskabning. Den ene, død. Den anden, genskabning. I surat Yasin, vers nummer 51, Allah subhanahu wa ta'ala siger: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, der bliver pustet i selve trompe, så vil de stå op af hvad? Af selve gravstederne. Og det er derfor i surat Yasin 51 frem til 52, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. De vil ligesom rejse op til Allah. Naam, Yasin 51. Yasin 51. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا. Når de står op, så vil de kigge og sige: hvem har for os til at komme op af vores sovende tilstand? Hvem har for os til, at vi står op? Hvem har for os til, at vi kan rejse os op? هذا ما وعد الرحمن. Det er, hvad Allah har lovet. وصدق المرسلون. Og hans engler har talt sand. Og hans budbringer har talt sand. Allah subhanahu wa ta'ala har magthævning til at gøre og gøre, hvad han vil, subhanahu wa ta'ala. Vi tager lige i surat al-Ma'arij, vers nummer 43, så slutter vi af ved det, inshallah. Surat al-Ma'arij, vers nummer 43, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا. Til den dag, de kommer ud af deres dødsted. سِرَاعًا, skynde, flæbende, hvor de ligesom forskynder sig. كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصْبٍ يُفْضُونَ. Ligesom de forskynder sig إِلَى نُصُب. Nusub, de er samlingspunkt eller et sted, hvor de skal samles. يُفْضُونَ, og de gør det i flokke, og de gør det samlet. I surat al-Qiyamah, vers nummer 3-4, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه. Tror mennesker, at vi ikke kan samle deres knogler? بلا, bekræftende. قادرين على أن نسوي بنانه. Vi får ham samlet, ligesom han var før, uden at være tvivl. Og det vil Allah subhanahu wa ta'ala gøre. Må Allah subhanahu wa ta'ala. Does man think what? Nej. Barakallahu fikum wa jazakum al-khair. Hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, søsteren har stillet nogle spørgsmål, så tager vi det, inshallah.